د لقمان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو دیرشمه سوره ده کومه کې معزمه کې را نازله شوې ده څلور دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناهوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألف لام ميم دا د حکمت درلودونکو کتاب آیاتونه دي هدایت او رحمت د نیکو کارو خلکو لپاره چې لمونځ قایموي زکات ورکوي او په آخرت باندې باور لري همدغه خلک د خپل پروردګار لوري په سمه لار دي او هم دوی بری موندونکي دي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين اول هم دین سانانو نه داسې څوک هم شته چې چټي او عبث خبرې پیری تر څو چې خلق د الله له لارې څخه له علم نه پرته گمراه کړي او د دغې لارې په بلنې پورې مسخري وکړي د دغسې خلکو لپاره سخت ذلیل کوونکی عذاب دی وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم غته چې کله زموږ آیاتونه اورول کیږي نو هغه په ډیر غرور سره په داسې شان مخاړوي لکه چې هغه سره هغه اورېدلې نه دي ګواکې چې د هغه غوږونه کاڼه دي خنو زیره ورکړه هغه ته دی دردناک عذاب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم البته کوم خلک چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره په نعمت پر معمور جنتونه دي چې په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي دا د الله پخه وعده ده او هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم غو آسمانونه بستنو پیدا کړل چې تاسو وینئ غو په ځمکه کې غرونه خخ کړل تر څو چې هغه په تاسو ونګرځي غو په ځمکه کې هر راز خزنده ژوندۍ ساکه خوار کړل لولا آسمانه اوبو ورولي او په ځمکه کې راز راز غوره شیان زرغون کړل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين دا خودی دا الله پیدا کول اوس ما ته راوخیي دغه نورو څه پیدا کړی دي اصلي خبره دا ده چې دغه ظالمان په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلي دي ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد مونږ لقمان ته حکمت ورکړی وو چې د الله شکر گزار وو سه هر څوک چې شکر وباسي د هغه شکر ده هغه د خپل ځان لپاره ګټه ورده او څوک چې کفر اختیار کړي کافر شي نو په حقیقت کې الله به نیاز او خود په خپل استایل شوی ده وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کاوه نو هغه وویل زوی له خدای سره څوک مه شریکوه حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير او دا حقیقت دی چې موږ انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندنې په خپله تاکید کړی دی د هغه مور د کمزوري د پاسه کمزوري په حال کې هغه راخیسته په خپله ګېډه کې وساته او دوه کلونه یې په تیور کولو ولګېدل له همدې امله مونږ هغه ته نصیحت وکړ چې زما شکر وکړه او د خپل مور او پلار شکر پر ځای کړه همدا زما لوري ته ستاسې راګرځېدل دي وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خو که هغوی پر تا فشار راولي چې له ما سره ته داسې څه شریک کړې چې تا ته د هغه معلومات نه وي نو د هغو خبره هیڅکله مه منه په دنیا کې له هغو سره غوره چارچلند کوه خو پیروي د هغه چا د لارې وکړه چې هغه زموږ لوري ته رجوع کړې ده بیا ستاسې ټولو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي په هغه وخت کې به زه تاسې ته دروښیم چې تاسې څنګه عمل کوو يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أو لقمان ويلي وچزويك يا یو شی که د خردل یعنی د اوری د دانې په اندازه هم وی او د کوم لوی غره د تیګې په منځ کې یا په آسمانونو یا ځمکه کې چیرته پټ شوی وی الله به هغه را وباسي بېشکه چې الله په دقیقو او پټو چارو باندې خبر او پوه دی يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور زویکا المنز قائم کړه پنیکي امر وکړه لبدین منه وکړه او هر مصیبت چې در باندې راشي ور باندې صبر وکړه دا هغه خبرې دي چې د هغو ډیر تاکید کړای شوی دی ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور او لخلق سر پا مخارول و خبر مکوا پا زمكا پا خیال مزا الله هیچ یو پا زان مین او ویارخ کارکون که انسان نخو خوی وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بخبل تاكي ميانا روي غوارك لا وخبل غاق لك تيف كلا لطول وعوازون تخدير بعد عواز دي خروي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير تاسی نمینی چې الله د زمکی او د اسمانونو ټول شیان ستاسی لپاره مسخر کړی دی او خپل ښکارا او پټ نعمتونه پر تاسی تمام کړی دی خو حال دا دی چې انسانانو څخه ځینې خلق دي چې د الله په باب شخړی کوي بیل دی چې له هغوی سره څه علم وي یا هدایت یا کوم روښنایي ښودونکی کتاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ فتبدل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير او کله چې هغه ته ویل کیږي چې د هغه شي پیروي وکړي چې الله نازل کړی دی نو وایي چې موږ خو به د هغه شي پیروي کوو چې پر هغه باندې زموږ پلانونو نیکونو عمل کړی دی آیا دوی د هغه پیروي کوي اگر که شیطان د لمبه وهونکي اور خواته بولي هم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور هر څوک چې ځان الله ته وسپاري او هغه نیکو کار وي هغه په واقعي کې یوه د اعتماد وړ اسره ونیول او د ټولو چارو وروستۍ پریکړه یوازې د الله په لاس کې ده ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور اوس چې څوک کافر کیږي نو د هغو کفر د تا په خفګان کې ونه چوي د هغو بیرته راتګ همدا زموږ په لوري دی بیا به موږ هغو ته وښیو چې هغوی له څه عمل سره راغلي دي په باوري ډول الله آن د سینو په پټو رازونو باندې پوهیږي نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ موند لږ وخت لپاره حقوقه په دنیا کې د خوند اخیستلو موقع ورکړو بیا به حقوقي به وسی کړو د یو سخت عذاب لوري ته به راوکاګو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون کته له دوی نه پوښتنه وکړي چې ځمکه او آسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به ارومرو وایي چې الله وایي ثنا ستاینه الله لره ده خو له دوی څخه زیاتره کسان نه پوهیږي لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د همغه الله دی بشکه الله دی نیاز او خود په خپل استایل شوی دی ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزیز حکیم زمکه کې چې څومره ونی دي که هغه بوټي قلمونه شي او سمندر مشوانه شي چې هغه ته و نور سمندرونه سیاهي برابر کړي بیا به هم د الله خبرې په لیکلو پاتې و نه رسیږي بشکه الله بر لاسه او د حکمت څښتن دی ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير ستاسی ټول انسانانو پیدا کول او بیا دوه هم ځل ژوندۍ کول خو د هغه لپاره داسې دی لکه دی وساکه پیدا کول او بیا ژوندۍ کول حقیقت دا دی چې الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری الى اجل مسمى و ان الله بما تعملون خبیر آیت نوینی چه الله شپه پا ورز که نغختی را ولی ورز پا شپه که غل مر او سپوږمۍ رام کړی دي ټول تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي او آیت نه پوهیږي چې هر څه تاسو کوي الله پرې ښه خبر ده ذالک بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير دا هر څه له دې عمله دي چې یوازې الله حق دی او له هغه پرته چې دغه خلک کوم نور شیان بولي هغه ټول باطل دي او له دې عمله چې یوازې الله د لوړې مرتبې خاوند دی الم تر ان الفلک تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. پایا ته نو ویني چې په سمندر کې کشتۍ د الله په فضل سره چلیږي ترڅو چې هغه تاسو ته خپل ځینې نښانې دروخي په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې صبر او شکر کوونکی وي وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور او کله چې په سمندر کې پر دوی یو څپه د چترو یو غوندې خوره شي نو دوی الله بولی د همغه لپاره د خپل دین په بیخي خالص کولو سره بیا کله چې هغه په ژغورلو سره دوی وچې ته رسوي نو دوی نه څوک سم لاره میانه روي او اعتدال غوره کوي او زموږ له نښانو څخه نه منکریږي مګر هغه څوک چې بدلوزي او ناشکره دي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اے خلکو د خپل پروردگار لږ غزم نه ځان وساتي او له هغې ورځې نه وویریږئ چې هیڅکله یو پلار د خپل زوی لخوا بدله ور نه کړي او نه به کوم زوی د خپل پلار لخوا څه بدله ورکوونکی وي په واقع کې د الله وعده رښتینې ده نو د دنیا دغه ژوند دې تاسې ونه غولوي او نه دې د الله په معامله کې غولوونکی یعنی شیطان تاسې وغولوي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ده هغه ساعت یعنی قیامت علم له الله سره ده همغه باران وروي همغه پوهیږي چې د مایندو په ګیړو کې څو ځل کیږي هیڅ یو ساکه نه پوهیږي چې سبا هغه د څه ګټه کوم کوي او نو څوک په دې خبر دی چې په کومه ځمکه کې هغه ته مرګ راتلون کوي یوازې الله په هر څه پوهیدونکی او با خبره ده